Kefir to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Sobota, 2 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polityczna sobota konwencji i obietnic wyborczych. Jest gotowy pakiet ustaw dotyczący naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Zielony protest w Niemczech. Fabryce Tesli grozi zamknięcie. Ten weekend upływa pod znakiem kampanii wyborczej. Swoje konwencje organizują dziś Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica i Prawo i Sprawiedliwość. Przenosimy się do podwarszawskich Otrębusów, do siedziby Mazowsza. Tam konwencja Trzeciej Drogi i tam też jest nasz reporter Karol Surówka. Karolu, witaj. Dzień dobry. Zapowiedzi partii koalicji rządowej. To jakie konkrety usłyszeliśmy? Tu w Otrębusach usłyszeliśmy m.in. zapowiedź walki w Brukseli o podwojenie dopłat dla rolników i ograniczenie importu ze wschodu. Oprócz tego zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie armii, a także zmiany na rzecz małych i średnich firm, w tym zmianę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Ten ostatni punkt, jak mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia, jest nienegocjowalny. Kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji. My stawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno. W Piasecznie swoją konwencję samorządową organizuje Koalicja Obywatelska. Minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapowiedziała zwiększenie wsparcia dla seniorów, w tym bony senioralne. A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił o potrzebie naprawy, tu cytat, zniszczeń, których w samorządach dokonało Prawo i Sprawiedliwość. 15 października wykonaliśmy pierwszy krok. Pierwszy krok dla odbudowy demokracji, dla odbudowy praworządności, ale również dla odbudowy samorządu. I jeszcze Płock i lokalna konwencja Nowej Lewicy, która zapowiada m.in. budowę mieszkań na tani wynajem, obniżenie cen leków dla seniorów i wprowadzenie renty wdowiej. Gorąca wyborcza sobota i Karol Surówka, bardzo ci dziękuję za relację. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie przedstawiony kompleksowy pakiet rozwiązań w procesie przywracania praworządności, zapowiedział w programie trzecim Polskiego Radia poseł PSL Trzeciej Drogi Krzysztof Paszyk. Jak mówił, głosowana będzie przede wszystkim uchwała mająca wskazywać, na czym polega wadliwość działania Trybunału Konstytucyjnego w obecnym kształcie. Które z osób w składzie tego Trybunału zostały nielegalnie powołane, ale pójdziemy dalej. Również zgłosimy ustawy tak zwane horyzontalne, które będą regulowały funkcjonowanie Trybunału w przyszłości. Złożymy również projekt zmian w Konstytucji, która jest naszym zdaniem nieodzowna. Ta zmiana, aby Trybunał wrócił do swojego legalnego funkcjonowania. Rozwiązaniom proponowanym przez rząd sprzeciwia się poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Dla mnie uchwała, która wzywa do tego, by ignorować wyroki Trybunału Konstytucyjnego, to jest uchwała o wezwaniu do anarchii. To jest naruszenie trójpodziału władz, bo jednym z elementów trójpodziału władz jest autonomia poszczególnych władz, w tym sądów i trybunałów. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w środę. Treść trzech ustaw i jednej uchwały mamy poznać już w poniedziałek. Przez cały marzec policjanci będą prowadzić akcję Na drodze patrz i słuchaj, skierowaną zarówno do kierowców, jak i pieszych. Celem akcji jest uświadamianie, że nowoczesna technologia w samochodach czy w telefonach sprawia, że unikanie czynników rozpraszających nas na drodze jest coraz trudniejsze. W akcji wziął udział kierowca rajdowy Jarosław Szeja, który właśnie telefon uznał za największego rozpraszacza za kierownicą i podczas przechodzenia przez jezdnię. A otoczenie, które wokół nas jest bardzo aktywne, mamy bardzo dużo samochodów, mamy natężony ruch pieszych, rowerzystów, hulajnogi. Tutaj nie ma miejsca, żeby tym bardziej rozpraszać się urządzeniami mobilnymi, więc ja jakby na to szczególnie zwracam uwagę i obserwować to, co się dzieje przed samochodem. No, kierowca rajdowy ma całkiem inny czas reakcji niż normalny kierujący, więc jakby nam jest łatwiej, ale to nie znaczy, że my się możemy rozpraszać. Przepisowa jazda, koncentracja i obserwacja to warunki, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo na drodze. Niemcy bojkotują Teslę. Kilkadziesiąt osób protestuje w koronach drzew przeciw rozbudowie niemieckich zakładów Tesli. Inwestycja budzi protesty mieszkańców, na których jest planowana. Z Berlina Adam Górczewski. Na wysokości ponad 10 metrów manifestujący zbudowali prowizoryczne domki i zamierzają w nich pozostać do skutecznego zablokowania rozbudowy fabryki. Protestujący to mieszkańcy gminy Grünheide, leżącej 50 km od polskiej granicy, i aktywiści z innych regionów Niemiec. W niedawnym referendum sąsiedzi amerykańskiej inwestycji opowiedzieli się zdecydowanie przeciw planowanej wycince 100 hektarów.

zwyk patrzeć na to żal. Przyszły do miasta balady i romanse, a do trójki przyszedłem ja, Max Cegielski, w sobotę od 10 do 13. I tak jak zapowiadałem, warto spróbować opowiedzieć o malarstwie w radiu, co jest oczywiście dosyć trudne, ale myślę, że to się uda. Byłem przejazdem w Gdańsku w zupełnie innej sprawie, ale zajrzałem do Gdańskiej Galerii Miejskiej, gdzie do końca kwietnia trwa jeszcze wystawa naszego dzisiejszego gościa, malarza, ale także performera, a także podcastera Patryka Różyckiego. Witam cię serdecznie. Hej. Jest z nami także Justyna Abesołowska z Polana Institute. Dzień dobry. Która nas w dodatku ratuje dzisiaj również z innych powodów, ponieważ na pewno wytrawne słuchaczki trójki zauważyły już, że w tym programie nie udawało nam się wcześniej uzyskać balansu płciowego, za co serdecznie przepraszam, ale nie chcieliśmy też po 8 latach innych audycji za bardzo szokować osób słuchających i obiecuję, że już za tydzień, kiedy na przykład będzie z nami Magda Szcześniak, socjolożka, i nie tylko, ta proporcja płci będzie już zupełnie inna. Patryk, spróbujmy zacząć od tytułu wystawy. Nie czuję nostalgii za wstydem, ale za naszym wspólnym czasem. Co on oznacza? I ja też od razu dodam, że właściwie słowo wystawa to jest za mało, bo to jest cała aranżacja przestrzeni. To są małe i większe obrazki na ścianach pomalowanych, hasła, cytaty, o których zaraz więcej. Jak rozumiesz ten tytuł? W tym tytule ja mówię o czymś takim, bo cała wystawa jest o tak naprawdę drodze, mojej drodze jakiegoś tam awansu, choć to też jest tak naprawdę domniemane, no bo tak naprawdę kiedy ten awans się dokonuje i w sensie jak on długo też trwa, no bo ja nie mam też obiecane, nie obiecuję tego, że teraz, od teraz moje życie będzie zawsze już takie. No i opowiadam tam dużo też o momentach wstydu, ale ze względu na to, że to jest taki główny też trzon tej wystawy, jeden z głównych trzonów, bo tam są tak naprawdę dwa chyba trzony, jeśli dobrze tak sobie to jakoś w głowie układam, ale nie chciałem skupiać się na tych momentach wstydu, czy też trudnych emocji, przez które mi towarzyszyły w trakcie tej mojej drogi, ale chciałem się skupić właśnie na tym wspólnym czasie z osobami, które mi towarzyszyły w tym, czyli moimi przyjaciółmi, głównie tam skupiam się na przyjaźniach i na tym, jaki jest koszt tego awansu. Kosztem tego awansu są właśnie, jest jakieś rozszczelnienie w tych relacjach i to jest takie dla mnie najtrudniejsze. Ja tak naprawdę tutaj daję taki mocny statement, że tęsknię za tym, za tymi osobami, a nie za tym, co wtedy czułem. Za chwilę będziemy to rozwijać, ale Justyna, dla tych są tacy, którzy nie widzieli jeszcze obrazów, malarstwa Patryka. Ja wiem, że to jest trudne zadanie, ale jak byś im opisała? Jakbym chciała powiedzieć o twórczości Patryka. Patryk to rzeczywiście jest taki artysta, którego już od kilku lat tutaj w Warszawie przedstawia swoją historię, historię swojej rodziny, historię swojego pochodzenia i właśnie to takiej niespotykanej wcześniej wrażliwości męskiej. Nowy typ mówienia o uczuciach i też takie mówienie poprzez malarstwo o tym, że no mężczyzna tych uczuć potrzebuje. Patryk też często przywołuje też swoją rodzinę i otwarcie odsłania się i mówi, że chciałby z nimi o tych uczuciach jeszcze mocniej i głębiej dyskutować. Więc ten, jak przychodzi się na wystawę Patryka, to trochę jakby się przyszło oglądać rodzaj komiksu, takiej pisanej opowieści, bardzo prywatnej, ale jednocześnie, z którą łatwo bardzo wielu z nas się utożsamić. Mm-hmm. To określenie komiks też pasuje ci, Patryk? Jak najbardziej. Ja też tak naprawdę teraz jestem od roku w trakcie pracy nad czymś, co będzie formą książki, komiksu, czegoś takiego. Ale to mi odpowiada, ja bym to bardziej poszerzył też na po prostu na jakąś taką formę trochę literatury obrazkowej, i tutaj bym jeszcze nawiązał do tego, czym jest ta wystawa, o której wspomniałeś w Gdańsku, bo ona też jest czymś w rodzaju takiej Biblii Pauperum. Ja lubię to nawiązanie, bo to jest, no Biblia Pauperum to było przedstawienie treści Biblii za pomocą obrazków dla osób, które nie potrafiły posługiwać się językiem, w sensie czytać. I to jest dla mnie bliskie, bo mi też zależy na tej dostępności, na tym, żeby jak najbardziej otworzyć w ogóle pole sztuki i pole tego, żeby ten komunikat był jak najbardziej rozumiany, a mi się wydaje, że najbliższe do tego jest literatura, właśnie literatura obrazkowa, to jest może tak bym takie określenie teraz stworzył. I w ten sposób bardzo ciekawie to, co mówisz, się łączy z tym, co w pierwszej godzinie programu mówił Marcin Wicha, który jest designerem i projektantem, ale zarazem pisarzem i też bardzo płynnie przechodzi od znaku wizualnego do układanych z niego słów i zdań, na przykład. Ja też od razu powiem, że w tym sensie to jest może komiks, że to jest malarstwo realistyczne, tak. Ale z drugiej strony bardzo ekspresyjne. No, bo tutaj nie wiem, czy o to byś zapytał, ale na przykład często dostaję takie zapytania, dlaczego na przykład te obrazy są tak jaskrawe? Dlaczego te figury są tak, nie wiem, czasami nawet zdeformowane? Czy właśnie posiadają tą ekspresję? No bo tutaj też, jak Justyna wspomniała, mi chodzi o tą emocjonalność zawartą w tych obrazach, więc no, obraz ma ograniczone środki. Oczywiście też posiłkuję się słowem, też często go dodaję, czy na tej wystawie, czy też po prostu głównie moje obrazy mają bardzo rozbudowane, długie tytuły, długie opisy, no ale sam ten obraz też chcę dać mu jakąś szansę zaistnienia samemu, więc chodzi o tą ekspresję, która jak najbardziej pozwala odbiorcom zbliżyć się do tego, co czują bohaterki i bohaterowie tych obrazów, tych historii. Do tego, co powiedziałeś o awansie i do kwestii wrażliwości, za chwilę wrócimy, za chwilę więcej z Patrykiem Różyckim i Justyną Wesołowską. Ja w wieku 20 lat, jest 2012 rok, tuż przed wyjazdem na studia. Patrzę w pole przed sobą, przestrzeń, którą pozostawiam, patrzę na to z nadzieją, że tam, gdzie wyjadę, zbuduję dla siebie lepsze życie. To jeden z elementów wizualnego komiksu malarstwa łączącego obraz i teksty na wystawie Patryka Aróżyckiego w galerii miejskiej w Gdańsku. No właśnie, bo ująłeś to tak, że awans, zresztą przypomnijmy, że jednym ze symboli tego awansu była oczywiście nominacja do paszportu polityki, ale od razu zastrzegłeś, czy ten awans na zawsze, czyli ta wystawa i twoja sztuka jest też o tym, czego oczekiwałeś, o czym marzyłeś, z czym się zetknąłeś. No właśnie. I ten awans i sukces nie jest taki jednoznaczny, tak? No bo ja też próbuję ująć tą obawę o to, na ile to jest stabilne. To tak naprawdę odnosi się w ogóle do sytuacji artystek i artystów. No, jesteśmy w Polsce, więc w Polsce, ale w ogóle do takiej sytuacji, no bo tak, gdybym miał się cofnąć jeszcze bardziej, no to opowiedziałbym o moich rodzicach, którzy wyjechali ze wsi, pracowali sobie tam w niewielkim mieście, koło 20-tysięcznym mieście koło, ich życie wyglądało super fajnie, no i wydawało się, że tak, oni odnieśli awans klasowy, a nagle przez różne sytuacje po prostu spadli na najniższy szczebel drabiny społecznej. Więc się okazuje, że ja też mogę się tego obawiać, no bo przecież, nie wiem, no, jeśli teraz żyję z tego, że sprzedaję obrazy, maluję je, sprzedaję, robię wystawy i tak dalej, no to czy to będzie zawsze? Przecież pojawiają się nowe postacie, jakieś nowe trendy i tak dalej. No jakby po prostu nie mogę czuć się tak w 100%, wow, wszystko jest fajnie, no bo myślę, że awans to nie jest opowieść tylko o jednym takim, o paru latach z życia, tylko nie wiem, może o czymś szerszym, trudno mi powiedzieć. Ale pozwolisz, że dopytam, ale możesz odmówić odpowiedzi, czy to nie jest tak, że ta na przykład deklasacja miała jakiś związek z przemianami w okolicach roku 89-90, bo to był moment, kiedy stary system społeczny, socjalistyczny, jaki by nie był, ale był, i nagle nastąpiły w nim różne turbulencje. No oczywiście moi rodzice też są ofiarami przemian ustrojowych, ale tylko ta ich deklasacja nastąpiła w końcówce lat 90. Umiera moja siostra w wieku 16 lat w 97 roku, później mój ojciec choruje na raka, przestaje pracować, przechodzi na rentę, moja mama wcześniej też nie pracowała, później dopiero zaczyna pracować, no ale jest pracownicą fizyczną, no, nie zarabia tam niesamowitych pieniędzy. Moi bracia nie mogą znaleźć pracy, mają po 20 parę lat, no po prostu nie potrafią się odnaleźć w tym systemie. Więc no to jest no te przemiany trwały po prostu jakieś tak naprawdę dwie dekady, no bo przecież w połowie są te lata 2000, wtedy mnóstwo osób wyjeżdża za granicę do pracy. Moich rodziców akurat to całe szczęście nie spotkało, miałem ich przy sobie, ale tak to są ofiary przemian ustrojowych. A ty wobec tego byłbyś już beneficjentem tymczasowym przynajmniej kolejnej epoki? Myślę, że beneficjentem też tego, ile wysiłku oni w to włożyli już w tej trudnej sytuacji ekonomicznej, w której byli, bo po prostu dołożyli wszelkich starań. Najprostszy przykład to, że musieli, nie wiem, brać jakieś kredyty, chwilówki po to, żebym ja mógł studiować i beztrosko, w sensie, całe szczęście nie musiałem, bardzo jestem im za to wdzięczny, że nie musiałem pracować na studiach, tylko mogłem cały czas jakby szukać gdzieś takiego swojego języka, malować, robić właśnie performance i inne rzeczy, więc beneficjentem kilku rzeczy. Pomyślałem, oglądając tą kronikę życia Patryka Różyckiego, przypomniała mi się Grupa Ładnie, która 20 lat temu, powiedzmy, Grupa Ładnie, z której wywodzi się oczywiście Wilhelm Sasnal, Maciejowski, która też miała dużo obrazów realistycznych, w inny sposób realistycznych niż te Patryka, ale też nie bała się banalizmu, i to hasło zresztą się pojawiało, znaczy nie bała się tego, żeby, że w sztuce możemy relacjonować swoje życie. Czy myślisz, że jest jakieś podobieństwo, a zarazem różnica? Justyna Wesołowska? Różnice. My już, nam się różnice rzucają w oczy. To znaczy, że jedna grupa ładnie, jednak Wilhelm Sassner, o którym rozmawialiśmy, oni rzeczywiście... Tam też dotyczyło to formy, prawda? Takiej jakby spłaszczonej, uproszczonej. No teraz po tych 20 latach to my już jakby jesteśmy otwarci po prostu na każdą formę ekspresji. Już żadnej tak łatwo po prostu nie trywializujemy. Każda nam się wydaje godna. Natomiast oni poruszali, czuli potrzebę poruszania też ważnych tematów, nie? To skręcenie takie w kierunku własnych przeżyć było no delikatne. No gdzieś się pojawiało, ale pod warunkiem, że jednak no mówili po prostu no w imieniu jakichś prawdach ważnych, uniwersalnych. A u Patryka no te ważne tematy dopiero się pojawiają, jak się no podsumowuje jego sztukę. Ten uniwersalizm jednak wychodzi z takich no śmierć mojego brata, śmierć mojej siostry, z obrazu po prostu jakiejś sytuacji rodzinnej, dramatycznej, czy z obrazu jakby społeczeństwa po prostu na polskiej wsi. Natomiast no, to jest niespotykane, to jest też w tym naszym pokoleniu, że wreszcie można mówić też o takim no, na przykład zażenowaniu, czy wstydzie związanym z pochodzeniem, z czuciem się gorszym po przyjeździe do większego miasta. No mi się wydaje, że jednak 20 lat temu to nie był taki temat, który by nas mógł ekscytować. To były za bardzo się wtedy zakrywaliśmy jednak, bo tworzyliśmy jakąś nowe pokolenie też no, walczące, spotykające, szukającego kapitalizmu i wartości. Nie było tam tej przestrzeni. Wydawało nam się, że nic cennego z tego odkrywania się nie przyjdzie. Myślę, że masz absolutnie rację i też teraz myślę, że też od strony estetycznej i wizualnej to, co prezentowała wtedy grupa Ładnie, bardzo się jednak wpisywało w taki nowy kapitalizm też. Komiksowy zupełnie w innym sensie. Te historie awansu są też istotne, ponieważ moje skojarzenia były bardzo słuszne. Wspomniałem o tym, że za tydzień będzie u nas Magda Szcześniak, autorka książki Poruszeni o awansie w epoce socjalizmu, a Patryk, jak się okazuje, będzie w Gdańsku 28 marca rozmawiał właśnie z Magdą Szcześniak i z Maciejem Jakubowiakiem, przepraszam, którego książka pod tytułem Hanka, esej, jest też o awansie i zresztą Maciej Jakubowiak będzie też u nas tutaj wkrótce w Trójce. A mamy właśnie, musimy jeszcze o tym wstydzie porozmawiać i wrażliwości. Już za chwilę. We'll be right back. osób słuchających trójki wciąż świetnie pamięta nasz numer telefonu 2 2 7 3. Michalina Bieńko, wydawczyni programu, odbiera telefony. Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosy i za pewną radość z tego, że między 10 a 13 rozmawiamy w taki sposób i o takich rzeczach, a nawet teraz porozmawiamy jeszcze bardziej, dlatego że Patryk wspomniał też o wstydzie. Patryk Różycki, malarz, jest z nami także Justyna Wesołowska z Polana Instytut, historyczka sztuki, krytyczka i galerzystka. Wspomniałeś trochę o tym wstydzie. Posłuchałem twoich podcastów. Myślę, że istotne jest to, że to było przed paszportem polityki, więc miałeś też inne nastawienie. I zaczynałeś w zasadzie wprost od tego, że mówiłeś: tak wielu rzeczy wciąż się wstydzę. Czyli pomimo awansu, wciąż się wstydzisz. Czego się wstydzisz i dlaczego się wstydzisz i dlaczego warto mówić o tym, że się wstydzimy? Bo ja też się wielu rzeczy wstydzę. No, ja myślę, że cały czas mi towarzyszy to uczucie. Chyba najbardziej ono jest związane z marzeniami i z relacjami. Choć zamieniłbym kolejność, że bardziej w tych relacjach. Jednak to ten wstyd związany z tym, że nie wiem, pragnę być zaakceptowany, pragnę być doceniony, zrozumiany, pragnę być kochany, pragnę bliskości, pragnę też chyba czuć jakiś taki szacunek. To może się bardziej tak poszerza, jeśli chodzi o pole na przykład sztuki, w którym chyba wciąż się zawstydzam. Czasami gdzieś ostatnio rozmawiałem o moich obrazach i nagle się... miałem spotkanie w Koszalinie, w bibliotece publicznej. Tam mówiłem o moich obrazach i nagle sobie myślałem: Jezu, jakie to są banalne rzeczy maluję. Że tam pokazuję obraz ojciec, który wraca pociągiem do domu. I pomyślałem sobie, że to jest bano, że to jest zbyt prywatne. Po co ja opowiadam o moim ojcu? A z drugiej strony sobie pomyślałem, że... Ale ja nie opowiadam tylko o moim ojcu, że myślę, że w tym obrazie próbuję się przyjrzeć jemu, tak jak inne osoby próbują się też przyglądać przecież swoim rodzicom, swoim ojcom, partnerom i tak dalej. Ale też się tego wstydzę. Wstydzę się też tego, że może to jest niezrozumiałe, może to jest zbyt zamknięte, hermetyczne, wsobne. Wstydzę się tego przed publiką, ale która nie jest związana z kolei z obszarem sztuki, tylko że to są po prostu osoby gdzieś tam obok mnie. Ale przepraszam, ale mówisz też na tych obrazach o takim wstydzie, który towarzyszył nam w dzieciństwie, wyolbrzymiony czy nie, związany właśnie z takimi rzeczami, które od nas nie zależały, tylko na przykład od naszych rodziców, tak? I teraz do tego wracasz, są takie twoje świetne obrazy, bardzo poruszające. No i wszyscy, obojętnie skąd pochodzimy, no to mamy takie sytuacje, że wstydzisz się, że przedstawić dziewczynie swoją rodzinę, bo znasz ich nawyki, wiesz, że się skompromitują. Już potrafisz sobie wyobrazić tą sytuację, nie? I malujesz te obrazy. I to jest chyba jakaś taki element, który my wszyscy przeżywaliśmy, ale żeby przeżyć i żeby dobrze przeżyć, to sobie wymazywaliśmy też. To nie były takie ciężkie elementy, a ty budujesz całą wystawę właśnie z takich, no teraz byśmy powiedzieli, cringe'owych po prostu sytuacji. Zapamiętujesz je, pokazujesz i stąd tak się świetnie te wystawy ogląda, chociaż no trzeba powiedzieć, że kilka osób wybiegło z płaczem z twoich... Wybiegło, wystaw. Tak, z płaczem aż, ale bo może to jest tak, że my się wstydzimy, że się wstydzimy, w związku z tym, a ty nie wstydzisz się, że się wstydzisz, więc przekraczasz kolejną granicę, którą mężczyźni ukrywają za twardością, kobiety też za twardością, może inaczej skonstruowaną. No mi się wydaje, że chyba u mężczyzn to jest bardziej skonstruowane to poczucie wstydu, bo ono jest skonstruowane za taką, no bo tak, no jest wytworzona figura mężczyzny, który jest silny, pozbawiony trudnych emocji, w sensie jeśli ma trudne emocje, to jest, nie wiem, wściekłość i gniew, bo wciąż się wiąże z siłą jakąś, nie wiem, wojenną po prostu, jakimiś Herkulesami i tak dalej, ale właśnie to mężczyźni trudniej, w sensie mają, znaczy nie wiem, czy mają trudniej, dobra, po prostu często nie mogą, nie pozwalają sobie właśnie na poczucie, nie wiem, bezradności, bezsilności. Jak ja patrzę na mojego ojca, który no nie wiem, uderzył ręką w szafę ze złości, ale tak naprawdę ja w tym widziałem też jakiś objaw bezradności tego, że po prostu on nie wie, co w tym momencie począć, nie wie, jak sobie z tym poradzić. W przeciwieństwie do mojej mamy, która jawnie wypowiadała to, że po prostu jest smutna z tego powodu, że nie wie na przykład, jak czemuś zaradzić. I mi się wydaje, że ja i w tym podcaście, i w tych wystawach próbuję też powiedzieć taki, próbuję też właśnie ze stricte tego trochę męskiego punktu powiedzieć o tym, że patrzcie, jestem po prostu słaby, jestem smutny, jest mi przykro, ale że też ale też mam prawo do poczucia się, nie wiem, wspaniałym, szczęśliwym, kochanym, super atrakcyjnym, że to wszystko jest też ambiwalentne. I myślę, że to jest bardzo ważne, ponieważ te konstrukty kulturowe wokół mężczyzn nie dopuszczają tych emocji. U kobiet kulturowo-historycznie to zostało dopuszczone, a też to jest istotne, bo ty wychodzisz z pozycji nie właśnie feministycznej, kobiecej, nie z pozycji, nie wiem, queerowej, tylko z pozycji mężczyzny. I to w tym momencie działa, no, jak szczere facetów rozmowy, ale rozmowy o wstydzie i emocjach. Tak. Bo jak kiedyś sobie jak byłem w liceum, to bardzo w ogóle wstydziłem się mojego ciała. Miałem straszne kompleksy. Czułem się nieatrakcyjny, po prostu brzydki. I w ogóle nie mogłem się wpisać w tą figurę mężczyzny, którą znałem głównie z telewizji, ale też od moich kolegów i koleżanek, w sensie, sorry, kolegów z klasy czy tam ze szkoły. Ale wtedy sobie pomyślałem pod koniec tego liceum, że ja nie chcę, bo ja chciałem trochę wytworzyć taką nową przestrzeń dla siebie, ale wtedy pomyślałem, że ja chcę poszerzyć tą jedną, bo to ma być też zwrot wobec tych innych chłopaków, którzy czują dokładnie to samo co ja i oni dopiero będą mogli utożsamić się, empatyzować z tym, jeśli zobaczą innego mężczyznę, który jest podobny do nich. Nie? Za chwilę wracamy. Trzeba podmuchać. To jest tylko chmura. To jest tylko. będzie wiosna. Idę spać, idę spać. I już usłyszałem w waszych telefonach, że za rzadko wymieniam artystów i utwory, które gramy. Cats and Dogs, i Zalewski, Chmura. A w naszej chmurze dźwiękowej Patryk Różycki, cały czas rozmawiamy o malarstwie, ale tak naprawdę bardzo dużo było twoich działań performatywnych różnego typu. Chociaż mam wrażenie, że ostatnio mniej. Czy to jest tak, że na pewnym etapie ten wyraz bezpośrednio ciałem, fotografowaniem się był dla ciebie jakoś ważniejszy, a teraz malarstwo? Ostatnio o tym myślałem, na przykład dlaczego maluję teraz rodzinę, a kiedyś robiłem z nimi działania, bo kiedyś często przejeździłem z nimi w różne miejsca i tam na przykład przytulaliśmy się w jakimś lesie, albo ja ich prosiłem, żeby wykonywali gesty, które uwolnią ich od tej figury rodzica. I pomyślałem sobie, że mi wtedy chodziło o taką fizyczną bliskość z nimi. A od jakiegoś czasu, od tak 4-5 lat, bardziej się skupiam jednak na tym, co wypowiedziane. Bardziej wierzę w słowa, bo samo to, że maluję te obrazy, to jest też przyczynek do tego, że my później o tym rozmawiamy. Z całą rodziną siadamy i przez to dopiero budujemy, według mnie, teraz kolejny poziom bliskości. Ale te działania performatywne też służyły właśnie przepracowaniu tych moich kompleksów. To rozbieranie się do naga, robienie sobie zdjęć, czy też robienie performance'ów, które ja myślę, że kiedyś byłem chyba po prostu bardziej romantyczny i robiłem takie performance'y dedykowane osobom, z którymi wtedy budowałem relacje. Też tak naprawdę za 4 miesiące będę wracał na festiwalu w Tychach, będę robił performance. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Ale teraz jak myślę sobie o performance, to też się tego boję, że boję się tej konfrontacji, która pozbawia mnie trochę tego języka i tego obrazu, za którym się delikatnie mówiąc chowam. Ja oczywiście lubię, uwielbiam kontakt z odbiorcami i odbiorczyniami, ale jednak performance jest trochę trudniejszy teraz dla mnie, tak myślę. Ale też pomyślałem, że performance był taką formą terapeutyczną, tylko że terapeutyczną nie właśnie gadaną, tylko przeżywania, tak jak różne ustawienia, różne grupy terapeutyczne, gdzie mniej chodzi o kontakt z terapeutą, gdzie rozmawiamy, tylko bardziej o jakieś takie odnalezienie się w sobie poprzez ciało i fizyczność, tak? Coś takiego. Tak, tak. Ja myślę, że się tutaj zazwyczaj nie lubię tego terapeutycznego wątku, tej metki przypiętej, tak. Na przykład do obrazów, to totalnie od czego się odżegnuję, ale w przypadku performance'u myślę, że to miało takie działanie i było mi to do tego potrzebne. Mm-hmm. Ja w trakcie naszej rozmowy, bo wspominaliśmy o grupie Ładnie, ale tak naprawdę pomyślałem teraz o jeszcze jednym malarzu, który maluje w zupełnie innym stylu. O Karolu Palczaku pomyślałem, który pomimo sukcesów został u siebie na wsi. Maluje realistycznie, ale hiperrealistycznie, klasycznie. Nie wchodzi tak jak ty, nie wchodzi może tak bardzo w emocje, ale też staje się trochę dokumentalistą swojej grupy społecznej, swojego miejsca, swoich kumpli, ziomków i tak dalej. On mi się też przypomniał dlatego, że jest związany z Fundacją Galerii Foksal, w której wkrótce będą filmy Wilhelma Sasnala, o którym też wspominaliśmy, którego poznałeś i rozmawialiście o narracjach, tak? O malarstwie. Tak, poznaliśmy się przez dzięki Karolowi Sienkiewiczowi, którego pozdrawiam z tego miejsca. Tak, poznaliśmy się, przyszedł na Wilhelm Sassner, był na mojej wystawie Syn maluje nasze życie w Polana Instytut właśnie. Długo rozmawialiśmy i no, dla mnie to było niesamowite spotkanie, bo to było... No, to jest oczywiście postać, którą jakoś no, podziwiam za to, za tą twórczość. To tak sobie, tak samo jak marzyłem o tym, żeby kiedyś rozmawiać z tobą, tak samo marzyłem. No tak, jak oglądałem w TVP Kultura te programy, tam siedzieli na tle bloków i rozmawiałeś z różnymi artystkami, artystami. To mnie to po prostu jakoś tak mówię, kiedyś będę rozmawiać z Maksym Cegielskim i będzie super. No i tak samo z Wilhelmem Sassnerem, więc no to tak, to są takie moje marzenia, które myślę, że też mogą być wiecie, odbierane jako może banalne albo wstydliwe, no bo w sensie teraz może nie powinienem tego mówić, ale w sumie ja chcę o tym mówić, bo no bo to też jest część mojej tożsamości, to o czym marzyłem, nie wiem, 10 lat temu i bardzo się cieszę z tego, że to się spełnia teraz. Ja mi się przypomniał tytuł z Kozyry, jak to było w sztuce, marzenia stają się rzeczywistością. To też tutaj pasuje, a swoją drogą Wilhelma Sassnala, współczesnej filmy 16 mm już do obejrzenia w Fundacji Galerii Foxel w Warszawie. Wystawa Patryka Różyckiego w Gdańskiej Galerii Miejskiej do końca kwietnia. Natomiast w Muzeum Warszawy wystawa o albumach fotograficznych i myślę, że o niej porozmawiamy też za tydzień. Patryk Różycki, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Justyna Wesołowska. Bardzo dziękuję. A ja, jak słyszycie, lekko stremowany tym, że w trójce. Maks Cegielski, zapraszam ponownie za tydzień, ponownie z Michaliną Bieńko jako wydawczynią i mam nadzieję, że z Agnieszką Łukasiewicz jako realizatorką dźwięku. Dzięki. Obsesionado con mi boca habla sin respirar despacio te digo porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado.